there's some technical problem. Okay. Do one other thing. One thing is turn that, get them to turn the sound on and to put a Prabhupada tape on. Get this Manasin's cassette off. Hare Krishna. So, ye sabhi vishay tara jatil hai. Jo aaj ka shlok aur iska tatparya mein vyakhit hua hai. लेकिन एक्चुअली जटिल नहीं है. हमारा परिप्रेक्ष्य से ये सभी जटिल है क्योंकि ये भौतिक जगत वैसे है. तो इसके बाद श्री कृष्ण क्या कहेंगे, वो अश्वतम एन सुविरुद्ध मूलम, वो अश्व वृक्ष कटना चाहिए कि वो अश्वत वृक्ष, एक वृक्ष जैसे एक बड़ा जंगल है तो इसका आदि और अंत कैसे निरूपण करना बहुत मुश्किल है. तो इसका शुरू कहा है और अंत कहा है, तो भौतिक अवस्था वैसे है. एक विवाद है कि हम कैसे इस जागत नहीं है, हम जो जीव है, हम सच्चिदानंदमय है, वो हमारे स्वभाव कि हम सच्चिदानंदमय है और हमारी मूल स्थिति भगवान के धाम में है. तो हम कैसे इस भौतिक जागत में आए, तो यदि हम सच्चिदानंदमय है और वैकुंठ जागत पूरा शुद्ध है तो कैसे हमारी चेतना अशुद्ध हो गई और हम इस भौतिक जगत में गिर गए. तो वो एक विचार है कि हम कभी उधर से नहीं गले, कि जैसे कि शास्त्र में अनादि कर्म फल है, शास्त्र में यही लेख है कि कृष्ण बाह्य मुख है. कृष्ण बोली से जीव अनादि बाह्य मुख, हम इस भौतिक वस्तु में है अनादि का होते. किंतु दूसरा विचार है कि कैसे हम यहाँ पर है, यदि हम भगवान का दास है तो भगवान एक समय भगवान के धाम में रहना चाहता था, तो कैसे संभव है. तो ये सभी अचिंत है, ये सब समझना मुश्किल है. लेकिन जरूर है कि किसी न किसी प्रकार से हम इसी भौतिक जगत में है, तो वो स्पष्ट है, हम इधर ही है, हम उधर ही नहीं है. तो हमारी मूल अवस्था है कि हम सच्चिदानंदमय है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से अभी हम इस भौतिक जगत में है और अनादि इच्छाओं से हम जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं. तो कैसे आया उसको समझना मुश्किल है और अभी हम इस भौतिक स्थिति में है और उसको समझना भी बहुत मुश्किल है. यदि हम आधुनिक विज्ञान से प्रयास करेंगे इस भौतिक अवस्था क्या है, तो उसको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम बहुत छोटे जीव है और इस भूमि भूमंडल, इस लोक पृथ्वी बहुत ही छोटी है और जगत विशाल है और हमारी बुद्धि सीमित है और इंद्रियों की शक्ति वो भी बहुत सीमित है, आंखों की दृष्टि की शक्ति बहुत सीमित है. तो आधुनिक विज्ञान से जगत की स्थिति, कैसे जगत की सृष्टि हुई, कैसे जगत की अस्तित्व होते हैं, और महाकाश में अंतरिक्ष में क्या है और जीवन कैसे होते, तो मनुष्यों की अपनी बुद्धि से ये सब समझना कठिन है। तो दूसरा प्रकार का प्रयास है ये सब बात समझने में भौतिक स्थिति के बारे में। दूसरा है वेद शास्त्रों से सुनना, लेकिन वो प्रयास में भी बहुत मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र वो भी बहुत जटिल है। वेद शास्त्रों के बहुत शाखाएं है, वेद है चार वेद है, उपवेद है, इतिहास, पुराण, वेदांत, उपनिषदों, और वेद समझने के लिए दूसरे दूसरे संप्रदाय भी है, दूसरे दूसरे मत भी है, जैसे संख्या दर्शन वो एक है, दो प्रकार संख्या दर्शन है, ईश्वरवादी संख्या दर्शन और निरीश्वर संख्या दर्शन, फिर योग दर्शन भी है, और इस वेदांत, तो ऐसे अनेक दार्शनिक ऋषि मुनिगण जो वेद वेद वेदवाणी निज निज मत से उसको व्याख्या करते हैं। तो ऐसे भारत में प्राचीन काल में वैसे अनेक ऋषि मुनिगण तर्क से चर्चा किया वेद का मूल उद्देश्य क्या है। तो श्री कृष्ण भक्त इस श्लोक में श्री कृष्ण भक्त है कि इस पूरा भौतिक जगत जैसे एक अति विशाल अश्वत्थ वृक्ष है, जिसका आदि और अंत निरूपण करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस हम देखते हैं भौतिक जीवन वैसे तो सब लोग तो बड़े बड़े मुनि दार्शनिक और ये सब गंभीर दर्शन को विचार नहीं करते, फिर भी बहुत लोग तो बहुत मुश्किल में पड़े हैं, विशेषकर आज का जमाना में बहुत सभी घर में बहुत टेंशन होते हैं, तो सब लोग तो निजी अनुभूति से बोल सकते हैं कि जरूर भौतिक अवस्था बहुत कठिन है। तो यदि हम इस गंभीर दर्शन से समझते हैं या अपना जीवन से समझते हैं, तो कोई भी परिप्रेक्ष्य स्पष्ट है कि भौतिक जीवन बहुत उसमें बहुत कष्ट होते हैं और बहुत जटिल होते हैं, और इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों प्रयास करते हैं इस स्थिति से मुक्त होना। तो जिसके पास ये उत्तम ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, कि इस भौतिक स्थिति के परे आध्यात्मिक स्थिति है, तो प्रयास करते हैं इस भौतिक स्थिति में सुख और शांति प्राप्त करना। तो इसलिए जिसके पास काफी पैसा है तो स्थिति के बाहर एक बंगलो बनाते हैं, वो सोचते हैं हम गांव में रहेंगे और हम दिन में स्थिति में हम काम करेंगे और शाम को हम बंगलो वापस जाएंगे, वहां पर सुख शांति होगी, लेकिन सुख शांति नहीं होते बंगलों से, और दिन में सिटी काम करते हैं और उस समय बंगलों से ही सब देहात के लोग सब चोरी करते हैं और वापस जाते हैं, और वो बंगलो मैनेज करने बहुत चिंता होती है, और वो सिटी से वापस आते हैं लेकिन सिटी में वो सब बिजनेस की चिंताओं जो होते वो साथ साथ लेके आते हैं, तो कोई शांति नहीं है भौतिक जीवन में। तो वास्तविक सुख और शांति उसको प्राप्त करने के लिए इस विशेषकर इस अध्याय में श्री कृष्ण बताएंगे कि उधर जाना पड़ेगा, वैकुंठ जाना, मेरा धाम। श्री कृष्ण इसके पहले गीते में बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, वो इस अध्याय में वो स्पष्ट अति स्पष्ट होगा। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग की वे ही पुरुषोत्तम, इसका पूरा निरूपण होते इसी अध्याय में। जो आगे इसके पहले भी श्री कृष्ण बोले कि वे भगवान है और भगवान अवतार लेते, अवतार भगवान अपना धाम से इस धरा धाम में आते हैं हमको संदेश देने के लिए कि दूसरा स्थान भी है। तो यही स्थान इस दुखमय अशाश्वत स्थान पर जिसमें दुख दुख और दुख होते, एक एक विशाल सागर का दुख है और इतना सा एक बिंदु का कण का सुख है, और वो बिंदु का कण का सुख वो भी क्षणिक है और वो भी कृत्रिम है। तो इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है, उधर जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण का धाम है, भगवान आते हैं अपने धाम से और हमको बताते हैं कि यहाँ पर तुम सुख कभी भी नहीं मिले, तो उधर जाना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद मय है, हम खाली बोलते कि और भगवान हमको बताते हैं कि हम सच्चिदानंदमय है, किंतु क्योंकि हम श्री कृष्ण की बाहिरंग शक्ति माया प्रकृति से आच्छादित है, इसलिए हम सचित और आनंद प्राप्त नहीं करते। असत अचित निरानंद अवस्था में है, सचित आनंद, सत अर्थात सनातन, चित अर्थात चिन्मय ज्ञानमय और आनंद। किंतु इस भौतिक अवस्था में क्या है, पुनरापि जननम पुनर जन्म मृत्यु होते, तो असनातन अवस्था। और सब लोगों के पास कुछ ज्ञान है किंतु आध्यात्मिक ज्ञान, मैं कौन हूं, मैं कैसे वास्तविक सुख प्राप्त करूंगे, तो वो ज्ञान हमारे पास नहीं है, हम सब अज्ञानी है। तो MSc, PhD इत्यादि होने के भी यदि यही ज्ञान हमारे पास है कि ममाई वंश जीव लोग जीव भूत स्नान मैं कृष्ण का दास हूं, तो हम अज्ञानी हैं और वो अज्ञान का कारण से हम दूसरे दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं और दूसरी दूसरी स्थिति में, दूसरी दूसरी जीव जाति में हम पूरा संकाश करते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, फिर भी हमेशा निरानंद होते। किम सुखम मार्त भानम, ये प्रश्न बार बार भगवत में आते हैं, किम सुखम मार्त भानम, ये भौतिक जगह उसका दूसरा नाम है मृत्युलोक, जगह जिसमें मृत्यु होते। तो अगर मृत्यु हो तो कैसे सुख होते, यदि किसी को बताना है कि जो भी चाहते हो हम तुम करो, क्या चाहते हो, 1 करोड़ रुपया ले लो, अच्छा खाना चाहते हो ले लो, विश्व सुंदरी चाहते हो ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन 5 मिनट के बाद यू शुड यू डेड, एंजॉय फॉर 5 मिनट्स, तो कोई सुख होएंगे नहीं, क्योंकि मृत्यु भयानक है। भय होता। तो किम सुखम मर्त्य धामिनम, मृत्यु होते हैं इसलिए सुख का स्वभाव ही नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण आते हैं और उनकी कृपा से हमको बताते हैं कि ये इस भौतिक जगत की स्थिति इसकी हाल है, और एकदम दूसरी स्थिति है मेरा धाम। हम सच्चिदानंदमय है उसको भूल करके हम असत अचित निरानंदमय अवस्था में है। श्री कृष्ण भी सच्चिदानंदमय है और वे आते हैं उनके धाम से और हमको दिखाते हैं तो सच्चिदानंदमय जीवन कैसे है। जैसे कि प्रभुपाद बोले, हम कभी नहीं देखा कि श्री कृष्ण फैक्ट्री जाते। तो आज जल्दी जाना चाहिए, टाइम हो गया, फैक्ट्री का टाइम हो गया। तो कृष्ण ऐसा, श्री कृष्ण का वैसे नहीं है। श्री कृष्ण सदैव इनकी इच्छा के अनुसार गायन ले जाते रजभूमि में, गोचरण करते। तो कोई कोई शंका करते कैसे भगवान है, तो कैसे ग्वाला है, तो ग्वाला तो नीच जाती है, तो कैसे भगवान ग्वाला है। तो वो इनकी इच्छा है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है और वे वो इनके आनंद। तो यही अचिंत्य है कि कैसे भगवान सब कुछ कर सकते, भगवान का कोई रोक टोक नहीं। तो भगवान तो अपनी इच्छा से जो भी करना चाहते करते, यही भगवान। तो कभी नहीं देखते कि श्री कृष्ण दुखी होते, सदैव आनंदमय आनंदमय लीला हमको दिखाते कि ये हमारा वास्तविक जीवन है। तो अभी हम इस भौतिक स्थिति में फंस गया है और कैसे मुक्त होना तो बहुत मुश्किल। तो यदि हम इस तरफ जाएंगे तो हम सोचते हो तो यही रास्ते, ये खुला रास्ते, थोड़ी दूर जाते थे देखते हो इधर से निकालना तो कोई रास्ते नहीं, फिर वापस आते। लेकिन वापस आने में देखते है कि वो रास्ते जिसमें जिससे हम आया है तो वो भी अभी बंद है। फिर हम सोचे ठीक है हम इसी तरफ जाएंगे, फिर उधर ही भी कुछ बात। तो ऐसे हम सभी जीवन में इस तरफ जाते उस तरफ जाते, कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी मैं इस जीवन में प्रयास करूंगा बड़ा धनी होने के लिए, और दूसरे जीवन में सोचते इस जीवन में मैं योगी होऊंगा, और दूसरे जीवन में सोचते इस जीवन में मैं कुत्ता हूं, मैं इस इलाके के सबसे बड़ा कुत्ता होऊंगा। और देखते गायन में भी एक गाय और बड़ी होते है, दूसरे गायन को मारती है, इधर ही मैं सबसे बड़ी गाय हूं। तो ऐसे ही सभी जीवन में हम दूसरे दूसरे प्रकार से प्रयास करते हैं सुखी होने, लेकिन सुख नहीं मिलते। तो इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस भौतिक स्थिति बहुत ही जटिल है, और अगले श्लोक में नहीं, तीन नंबर श्लोक में श्री कृष्ण तीन नंबर पंच असंग शास्त्र जीवन चित्वा। श्री कृष्ण कई श्लोक में इस अध्याय में श्री कृष्ण इस जगत का पूरा विवरण बोलते और बाद में बोलते असंग शास्त्र जीवन चित्वा। कैसे यही अश्वत्थ वृक्ष रूपी जगत कैसे छेदन करना, शास्त्र से कर्म, तो वो अस्त्र और शास्त्र क्या है? असंग, अनासक्ति, ये पूरा बड़ा जंगल है और उससे निकालना हम मुश्किल मुश्किल हम बिल्कुल नहीं मालूम कैसे जंगल से बाहर जाना। तो समझना चाहिए कि ये जंगल नायक है, एक्चुअली इसकी कोई अस्तित्व नहीं है, वो पूरा काल्पनिक है। वो जंगल क्या है? वो सभी वृक्ष लता, वो क्या है? वो हमारी इच्छाओं है। तो जब कोई इच्छा नहीं होती है तब कोई जंगल भी नहीं होते। हम जंगल नहीं है, अर्थात हम अपना घर नहीं देख सकते, अर्थात भगवान का धाम नहीं देख सकते और वहां तक नहीं पूछते, क्योंकि हम जंगल में है। तो यही समझना चाहिए कि एक्चुअली कोई जंगल नहीं है, खाली हमारे मन में यही सभी है। यही सब जंगल जो है, जो हम हमारी बुद्धि को आवरण करते हैं, वो केवल हमारी इच्छाएं है। और जब कोई इच्छा नहीं होते तो जंगल भी नहीं होते। तो असंग शस्त्र, असंग अर्थात ये सभी इच्छाओं से कोई संबंध स्थापना नहीं होना चाहिए। तो यही समझना चाहिए कि अभी मैं सोच रहा हूं कि ये शरीर में हूं और मेरे लिए कल्याण होगा यदि इस शरीर की इंद्रियों के लिए, इंद्रिय सुख के लिए मैं सभी प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से हम प्रयास करते हैं, अभी प्यास है एक कोक पिलो और एक बियर पिलो कि वो प्यास आसान हो, तो उससे और एक इच्छा की उत्पत्ति होती है। तो थम्स अप करना है, इसलिए पैसा देना है। तो पैसा लाना कैसे? कुछ काम करना चाहिए। तो ऐसे हम इस इच्छाएं का जंगल में फंस जाते हैं। वो एक उदाहरण है, अनेक उदाहरण है भौतिक स्थिति। एक है जैसे जाल, हम क्या बोलते हैं मछली, तो जो मछली डरते हैं मछुआला क्या बोलते हैं मछुआला के, जैसे हम एक मछली है मछुआला का जाल में, वो एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कि ये भौतिक जगत जैसे एक विशाल सागर है जिसका पार करना संभव नहीं है। तो ये उदाहरण है कि भौतिक स्थिति जैसे एक विशाल जंगल है, किंतु उससे मुक्त होने कठिन है यदि हम अपने प्रयास से प्रयास करेंगे तो उधर से मुक्त होंगे। किंतु एक बहुत ही सरल उपाय है ये जंगल से मुक्त होंगे। तो केवल यही समझना चाहिए कि एक्चुअली इसमें कुछ नहीं है कि ये आसक्ति किस प्रकार होते। अचो गृह क्षेत्र सुचात विचाय जनस्य महो यम अहम नैति, अहम नैति मैं और मेरा, ये शरीर में हूं और सब जो इस शरीर के संबंध में है वो मेरा है, मेरा गृह, मेरा देश, मेरा जमीन, मेरे बच्चे, मेरे आत्मीय स्वजन कुटुंब और मेरा पैसा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सभी मायक संबंध जिससे मायक आसक्ति होती है, तो केवल यही समझना चाहिए। तो ये मायक अर्थात इसके कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब हम समझते कि मैं आत्मा हूं और वास्तव में सब कुछ जो हम देखते हैं तो उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है मेरे से, मैं कृष्ण दास हूं और कृष्ण उनके धाम में रहते हैं और वो धाम मेरा धाम भी, क्योंकि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण जय जय कृष्ण का संतान हूँ, तो वो मेरा धाम। तो खाली यही समझते हैं, फिर वो बहुत विशाल जंगल जो है जो मन में है नहीं होते, केवल यही समझने से। तो ऐसे श्री कृष्ण बोलते हैं तो कैसे ये जंगल से निकालना है, वो अगले दो तीन श्लोक में श्री कृष्ण कहेंगे, निर्माण मोहादित संग दोष अध्यात्म अध्यात्म इत्यादि निवृत्त कामना की, निर्माण अभिमान मोह ये सब से, ये सब दोष से मुक्त होना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना में स्थित होना चाहिए। तो इसका पूरा व्याख्या होगा इसके बाद। और उसके बाद श्री कृष्ण कहेंगे उनका धाम के बारे में, न थद्भासायते सोयो न शशंको न प्रावधान यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये भौतिक धाम है किंतु उसके ऊपर मेरा धाम है जिसमें सभी भौतिक दोष नहीं होते और ममाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, सब जीव सब मेरे अंश श्री कृष्ण बोलते सनातन अंश, लेकिन माना शास्त्रान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी का शक्ति, सब जीव कृष्ण का अंश है। तो किसके भगवान के धाम में नहीं है, क्योंकि मन के साथ संकाश करते हैं और इसलिए ये जड़ प्रकृति में फंस गए हैं। तो यही समझ लीजिए कि मन के साथ संकर्ष करने का कोई जरूरत नहीं है, केवल यही समझना चाहिए मैं कृष्ण दास हूँ, सबाय मना कृष्ण पदारविंद, मन श्री कृष्ण के चरण में समर्पण करना चाहिए। गीता में भी श्री कृष्ण व्याख्या किए कि मन से हम उद्धारित हो सकते या मन के द्वारा, यदि मन अनियंत्रित होते तो मन तो भवबंधन का कारण हो, और यदि मन श्री कृष्ण के चरण पर अर्पित होते हैं तो मन से हम मुक्त होंगे। तो यही सभी बात इस अध्याय में है। और कैसे वो जीव जो जिसका स्वभाव शुद्ध है कैसे जैसे अशुद्ध होते हैं, इसका व्याख्या है इस अध्याय में, और कैसे पुनर् शुद्ध अवस्था में अधिष्ठित हो सकते हैं, सब कुछ है। तो इसलिए पढ़ना चाहिए सभी अध्याय और इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कैसे हम भव बंधन में बाधित हो गया है और कैसे वो भव बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण, इसके बारे में कोई प्रश्न है? मन कैसे कंट्रोल करना मन कैसे कंट्रोल करना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हम मान नाम करते फिर भी मन अनियंत्रित होते। तो यदि ऐसी स्थिति में है तो क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। साधना साधना साधना ये शब्द का क्या अर्थ है। अभ्यास अभ्यास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहे राम ऐ महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु बोले कि अभी मैं महामंत्र बोल दू। ऐ महामंत्र यहाँ जप किए सब करे निबंध। तो सब महामंत्र जप करो और निबंध अर्थात सभी साधना भक्ति के नियमों पालन करना चाहिए। यहाँ हो तो इससे सर्व सिद्धि हो गई सभा। इससे सब पूरी सिद्धि मिल सकती है। सर्व कम कहो नाम विधि नहीं है। इसलिए सदैव नाम जपना चाहिए और कोई दूसरा विधि नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो यही ही उपाय तो नाम नहीं विश्वास होना चाहिए। तो यही ही उपाय है। तो मन अनियंत्रित है तो साधना करो और साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। मन नियंत्रण करने के लिए दूसरी दूसरी विधि है, जैसे कि योग ज्ञान तपश्चर्या इत्यादि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलवान उपाय है कृष्ण भक्ति, जिसमें नाम लेना सबसे महत्वपूर्ण है। तो यही उपाय है। हरे कृष्ण विश्वास होना चाहिए। Okay. Do one other thing. One thing is turn that, get them to turn the sound on and to put a Prabhupada tape on. Get this nonsense cassette off. Hare Krishna. So, ye sabhi vishay tara jatil hai. Jo आज का श्लोक और इसका तात्पर्य में व्यक्त हुआ है। लेकिन एक्चुअली जटिल नहीं है। हमारा परिप्रेक्ष्य से ये सभी जटिल है क्योंकि ये भौतिक जगत वैसे है। तो इसके बाद श्री कृष्ण क्या कहेंगे। वो अश्वतम एन सुविरुद्ध मूलम, वो अश्वृक्ष कटना चाहिए कि वो अश्वृक्ष एक वृक्ष जैसे एक बड़ा जंगल है। तो इसका आदि और अंत कैसे निरूपण करना बहुत मुश्किल है। तो इसका शुरू कहाँ है और अंत कहाँ है। तो भौतिक अवस्था वैसे है, एक विवाद है कि हम कैसे इस जगत में है। हम जो जीव है, हम सच्चिदानंदमय है, वो हमारे स्वभाव है कि हम सच्चिदानंदमय है। और हमारी मूल स्थिति